Du lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. I dette afsnit snakker vi om en af Tolstojs dramatiske og udførlige romaner, Anna Karenina. Vi går i kamp med en af litteraturens helt store kærlighedstragedier, som byder på familieintriger, kvindelig seksualitet og livstruende hesteløb. I dag snakker vi blandt andet om de store karakterer, romans centrale romance og Tolstojs særlige sprog. Derudover skal vi denne gang quizze i utallet af karakterer i bogen, så andet er der ikke tilbage at sige en velkommen til Helt Belæst. Også lige her, inden episoden går i gang, vil vi lige komme med en lille trigger warning, fordi vi i den her episode kommer til at tale omkring selvmord og forskellige selvmordsmetoder, ikke i grusomme og grumme detaljer, bare sådan et overordnet, men vi vil alligevel lige komme med en trigger warning til jer, der ikke har så meget lyst til at lytte til det. Hej Sofie. Hej Thomas. Og hej også. Hej Thomas. Og velkommen til Helt Belæst. I dag skal vi snakke om sådan en rigtig litteraturklassiker, fordi det manglede bare på programmet. Vi har ikke læst den her bog endnu, nogen af os. Det skifter jo lidt fra afsnit til afsnit. Jeg ser meget frem til at høre, hvad I har tænkt. Mm. Der har jo været lidt på gruppechatten, og måske også på Instagram story. Ja, lidt. Og med tanker, men nu får I det hele. Mm. Men altså, som altid, så starter vi med en lille sang. Måske du skal sige, hvad det er for en bog, vi har læst. Nej, no, det var ikke, det var introen. Vi har ikke læst den før. Der har været snak i krogene. I må ikke vide, hvad det er. Det er bare sådan... Hvad det hedder på Twitter, når man snakker om nogen, uden at nævne. Co-tweeter, hvad hedder det? Ja, nej. Sub-tweeter. Ja. Ja, we're sub-tweeting. We're sub-tweeting. Anna Karenina. You can use her as a book. You can use her as a table, as a brick to build your house. But never as a friend. Never a friend, always the enemy. Vi har netop sammen læst Anna Karenina i løbet af juli måned, hvis I har været med ind på Fable, som altid i bogklubben, eller fulgt med på Instagram. Please snak ind på Fable med, hvad I synes omkring bøgerne, for vi gerne høre, hvis jeg har nogle særlige tanker, og så skal vi nok svare. Som sagt, så har vi læst Anna Karenina, en rigtig stor bog, så altså, vi nævnte jo, For to måneder siden, at vi skulle læse den her bog, som vi havde forhåbentlig lidt mere tid. Men ellers så, fordi det er en lidt stor bog, så går vi ikke sådan helt ned i dybden med alle tingene. Så der er også sådan tid til, at man måske kan bruge det her afsnit til, hvis man lige mangler de sidste 100-200 sider. Eller 400, hvis man er meget. så får man måske lidt... lidt inspiration, eller måske noget motivation til at læse den færdig. Jeg kan i hvert fald godt bruge den der motivation, kan jeg godt mærke. Yes. Mm. Ja, det er sådan en bog, hvor vi har forskellige holdninger til den. Det kan vi allerede mærke nu. Det er også godt. Det er rigtig godt. It's good for the vibe. Det skaber dynamik. Ja. Men som altid, inden vi går sådan i den dybe bogsnak med det, vi har læst, så tager vi lige en lille snak om, hvordan det går. Og sådan, hvad der lige er de store obsessions, eller hvad vi sådan går og går meget op i lige for tiden. Så... Josefine, hvordan går det lige for tiden? Det går godt. Jeg har fødselsdag i dag. I dag. Vi skal have nogle sangindslag, så vi er faktisk nødt til det. Hun ønsker sig. Ej, jeg fylder 25 i dag. Den sidste i gruppen til at kunne nå den milesten. Kan ikke mærke nogen forskel endnu. Kan være, det kommer. Du kan ikke mærke frontallapperne, der sådan der lukker. Der samler sig. Today is a day. Yeah. Nej, jeg bliver også først født klokken 10 om aftenen. Så kan være, i aften jeg bare vågner sådan... Yeah. It has happened. Ja, current obsessions ud over min fødselsdag. Det er blandt andet noget musik. Jeg har lyttet meget til det nye Sara Larsson album, især Midnight Sun. It's a banger. Virkelig god. Meget sådan generelt, bare sådan noget girly pop musik har virkelig holdt mig meget i live den sidste måneds tid. Jeg har skulle ud og løbe Nusa Run, blandt andet Nusa, alt for dem hun løb. Har du det? Ja. Det vil sige også, det er I run a 5K, 35 minutes. Hvornår gjorde du det? Det gjorde jeg i slutningen af juni. Hvorfor vidste jeg ikke det? Det ved jeg ikke. Du var i Schweiz. Du var. Ja, jeg var du var. Hjemme. Du var her. Ja, det var rigtigt. Ja. Nej, det var godt, at jeg brugte sådan en opdatering for snakken. Ja, that was really fun. Og det eneste, der fik mig igennem, det var bare girly pops in my ear hole. Så det var meget grineren. Jeg har også stået fucking meget til Cat's Eyes nye EP. Det er sådan en global girl group, meget K-pop-agtig. Og jeg er ikke så meget en K-pop-pige, men det er sådan lidt på vej til at blive der. Altså mange gode ting derude. Hvad med dig så? Du har været i Schweiz. Ja, jeg har været i Schweiz på klatretur. Det var mega dejligt. Jeg tager afsted til Norge her om et par dage igen på en ny klatretur. Så jeg lever det gode sommerferieliv, synes jeg. Så her imellem mine to klatreture, der er så lige flyttet, så det har været meget praktisk. Jeg har malet en lejlighed, og jeg har gået meget op og ned ad trapper og sådan været IKEA og hvad man nu gør. Ja. The whole run. Ja, det har lige trukket til noget, men det har også været meget hyggeligt. Det er meget rart at sådan lave noget andet, der ikke er at sidde på kontor og læse en bog-agtig. Ja, og så bare været ude i en skov, og der var en virkelig smuk sådan flod i Schweiz der, som jeg bare har siddet ved og kigget, og ja, det har været dejligt. Nice. Yep. Og så her midt i alt mit flytterace og sådan noget, der har jeg også bare hørt meget musik, så jeg har også bare musikalske obsessions. Nu nævnte jeg Gangers album Pisk sidste gang. Den kører stadig, måske endnu mere end sidst faktisk. Jeg har set en dokumentar på DR om bandet der, der hedder Kærestebladet for Thy, som handler om det album også. Så det har lige gjort, at jeg sådan endnu en gang lige har fået sådan obsession vibes med det album. Og så har jeg hørt Lords nye album selvfølgelig også meget. Og det var de to, det eneste to, jeg har sådan hørt, mens jeg har flyttet, og det her, jeg har virkelig hørt det meget, begge albums. Og det ved jeg, du også har, Thomas. Ja, det er en af mine obsessions. Favorite Daughter, Get Ready With Me, Grown Woman, nogle af sangene. Men ja, David, Mip. Ja, nemlig den er så. Det er en heartbreak. Ja, men ellers så går det fint. Jeg har forsøgt en masse jobs lige nu, fordi jeg er sådan det der angstprovokerende mellemstadie mellem studielivet og arbejdslivet. Jeg har måske været sådan lidt emo over ikke at skulle studere litteraturhistorie længere. Altså igen, sådan en nogle kæmpe modsætning herovre. Ja, dualiteten sådan der på tværs af spisbordet. Men det er meget rart sådan at have tid til at læse noget af det, man gerne selv vil. Så har jeg har set Sex and the City færdig. De 6 sæsoner og de 2 film. Og jeg vil... Jeg er meget glad. Love the fashion of it all. Men jeg vil sige, hvis man ikke har set det, så vil jeg sige, at man ser de originale sæsoner, og så den første film, og så stop der. Ikke alt det der spin-off? Noget. Nej, jeg har ikke planer om at se Anti-Just Like That. Det er, hvis jeg er virkelig ude og ikke har noget andet at se. Men ellers... jeg har mange obsessions at snakke om, men meget glad for Lord-albummet. Også meget glad for den nye Miley Cyrus album, Something Beautiful, som jeg har lyttet meget til. Meget anderledes end sådan hendes normale. Lidt mere rocket. Ja, men jeg synes, det passer meget godt til hende. Jeg kan godt lide sangen med Naomi Campbell. She's on the track? Ja. What? Ja, hun har sådan sådan voice over, eller sådan speak over, sådan noget. Naomi Vibes, that's iconic. Okay, elsker. Ja, og sådan videoen, altså hele albumet er lavet til en til visuel. Videoen, eller sådan the visual. Til det er bare Naomi og Miley, som der bare walker. Kant, okay. Det gør mange. Der er misset eller noget. Ja. Det skal jeg okay. Men der er ikke så mange, som der snakker om det, eller har hørt. Mange har hørt den der End of the World, som er den mest... Den er jo fælles, ja. Men det er også den mest poppet af sådan alle sangene. Vi skal snakke om Anna Karenina, som vi har læst, eller er ved at have læst. call-out. Og nu er det den længste bog, vi endnu har talt om i podcasten, og sådan læst sammen. Så derfor kan det også være, at... vi lige skal indføre en ny regel, der hedder, det gør vi ikke igen. Ny regel, max 500 sider. Ja. Og så gør vi også det, at sådan afsnittet måske er sådan lidt anderledes i forhold til de andre, hvor det har været lidt nemmere at gå sådan igennem hele handlingsforløbet og alle karaktererne. Fordi der er rigtig mange karakterer. De hedder rigtig meget det samme. Ja, så det kommer til at være lidt forvirrende, hvis vi gør det. Derfor kommer vi lidt mere til at vælge nogle konkrete nedslag, som vi mest... interesseret i, og sådan snakke om nogle karakterer, og så prøve sådan lige at forklare sådan karaktererne, sådan at man lige har noget kontekst for sådan, hvem de er, og sådan navnene, fordi de har sådan, de skifter os. Ja, de har mange kaldenavne og dæknavne, og så mange af dem har sit engelsk navn, der har kælenavne. Jeg tror også, vi har læst forskellige versioner, også, hvordan de staver os navnene i vores forskellige bøger. Bare. Ja. Og vi har alle sammen, har du læst på engelsk, Thomas? Ja, jeg har læst en speciel oversættelse, og du har læst en gammel. Jeg har læst en gammel dansk, og du har læst en ny dansk. Jeg har læst en ny dansk oversættelse, ja. Men før vi går sådan alt for meget dybt med selve bogen, så vil jeg gerne høre sådan, hvad jeres overordnede vibes, stemningen er omkring den her kæmpe roman. Jøs, hvad har du synes om at læse Tolstoj? Jeg tror måske, jeg lige skal preface by saying, jeg har ikke læst den færdig. Jeg prøvede virkelig at nå det og blive færdig. We know. Ja. Og jeg, min version er opdelt i to bind, et hvidt bind og et blåt bind. Og jeg har læst det første bind, som er omkring 500 sider, og så har jeg læst 100 sider i det blå bind. Så jeg er lidt over halvvejs i det hele. Havde meget svært ved at komme igennem. Ikke fordi den er dårlig, og ikke fordi... Altså sådan, jeg havde ikke nogen forventninger til det, fordi Maya Klassiker er lidt hit og miss. Jeg synes, den her oversættelse er virkelig god, især hvis man gerne vil læse den, og ikke har, altså, har ligesom mig lidt svært ved de der lidt tunge klassikere. Jeg synes, sproget er meget let og legende, og jeg synes også, der er mange sådan sjove passager, god humor i forhold til, hvor gammel den er. Også rigtig meget, jeg har skimmet alt med ham Levin. Landbrug. Ja, alt det der landbrug. Hvis ordet Kitty ikke stod inden for en rækkevidde af 20 linjer, så var jeg sådan, og vi ses ikke. Altså, så var det virkelig sådan noget, og næste kapitel, og ja tak, og en til mere. Fordi jeg var sådan meget investeret i Kittys kærlighedsliv, ikke så meget investeret i Levins lille landbrugsreforms tanker og politik, og who gives a fuck. Så der var jeg sådan, no. Så det synes jeg var lidt svært, så jeg føler, at jeg er sådan lidt lunken på den. Mm-hmm. Fordi jeg synes ikke, den er dårlig. Jeg synes bare, der er rigtig meget i den, som er lidt snork. Men du føler, at oversættelsen, den taler godt til dig, som, sådan, som ikke læser så mange klassikere. Og så føler du, at den var Det synes jeg bestemt. Jeg synes, at sproget er til at forstå, og jeg synes, at den har nogle gode noter om bag i, hvis der er lige noget, man ikke lige fatter. Den har nogle gange noget, hvor, altså, som er sådan lidt indforstået i selve kulturen fra den der tid, så der er mange sådan, de der karreter har nogle bestemte navne, og sådan, der var jeg sådan lidt, okay, kæreste, du kan bare skrive karret-agtigt. Men jeg synes egentlig, at den er meget godt skrevet, og jeg synes egentlig også, at man godt kan se udviklingen i historien og udviklingen i karaktererne, selvom den er meget lang, så sker der hele tiden noget. Så der er sådan en form for fremgang. Det er ikke, jeg synes tit, at de klassikere er der meget stillestand, men det synes jeg egentlig ikke, den har. Jeg tror bare, at det, der gjorde for mig, at jeg ikke kunne få mig selv til at komme i gang, det var det der med, at man delte op i to. Jeg tror, hvis jeg havde haft en hel bog, så havde min motivation været højere, fordi jeg ligesom kunne hype mig selv op til, i hvert fald med den første bind, at nu er jeg snart færdig. Mm. Og så da det der gik med til andet bind, og så sådan, og jeg kunne 50 halvvejs sider i den her anden bog. Ja. Og det der med sådan, at der følte man bare sådan, så, at det var sådan en kæmpe sådan slag, sådan tilbageslag, sådan, nu skal du bare starte forfra. Jeg synes, det var rigtig svært at holde gejsten og motivationen oppe, fordi at der var så meget mere, når man lige følte, man var færdig. Mm. Jeg er klar på at blive spoilet, fordi jeg ved ikke, hvordan den slutter. Jeg har ikke noget at se i filmen heller. Så jeg er going into blind. Mm. Altså, men er hvem er det, der har oversat? Min bog, den er oversat af Marie Tetzlaff, og er oversat efter den rigtige Anna Karenina, og den udkom i 2021. Mm-hmm. Hvad er ISBN-nummeret? ISBN-nummeret er lige nummer. Så det synes jeg synes, det gjorde meget, det der med, at den var mere moderne. Altså, hun holder stadigvæk rigtig godt fat i sådan original tonen og viben, men mange ordene er sådan, og vendingerne er noget, jeg kunne forstå. Og ikke så formelt og ædeligt og sådan, sådan højlitterært. Hvad med dig, Sofie? Hvad er det for en oversættelse, du har læst, og hvordan har det været? Jeg kan ikke se, hvornår den er udkommet, den her oversættelse, men den er oversat af Einar Thomassen, og sådan illustreret af Gunnar Brusewitz. Det giver meget sådan antikvariat. Det ligner også sådan en antikvariat på. Ja, det er sådan lavet med en stor fortæller, sådan en gammel. Men det har været ret godt. Jeg har også hygget mig med den her bog. Min har været delt op i tre. Jeg har også lidt forskellige vibes fra den med alle tre. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg sådan... Det varierede lidt, hvor meget eller hvor engageret jeg var, men jeg synes generelt, kan jeg godt forstå, hvorfor det er en så stor klassiker. Jeg har hygget mig meget med alle karaktererne, og hvor meget man sådan, når det er en 1000-sider roman, hvor meget man så kan, altså hvor tæt man kan komme på karaktererne, og hvor meget man sådan kan få beskrevet naturen og det der landbrugsidyl. Jeg har synes ret godt om den her bog. Det er altid sådan lidt commitment med sådan nogle store bøger. Altså man skal lige sådan... Jeg er altid lidt ekstra glad for at have læst en så stor bog, og sådan, det føles lidt mere tilfredsstillende på en måde. Som at det også, man skal lige tage sig sammen en gang imellem. Mm-hmm. Det har jeg helt sikkert også skulle. Og lige tage sådan 100 sider i gang, og lige sådan, okay, så har vi siddet 700, yes. Eller sådan, det skal lige sådan. Men det synes jeg er ret fedt. Hvad med dig, Thomas? Nu er du jo vores store klassikerfyr. Hvordan har det været for dig? Ja, altså jeg har læst Clothbound Classic, udgaven fra Penguin. Så jeg har læst den på engelsk, fordi det var den udgave, jeg allerede havde. Og den er oversat af Richard Pevier og Larissa Volokhonsky med alle mulige forord. Og, altså, jeg kan godt lide de her udgaver, fordi der er sådan altid sådan ret udførlige forord, introduktion og sådan nogle noter til sådan lige at forklare sådan noget historisk kontekst, som man lige sådan kan gå tilbage. Det synes jeg er meget fedt. Altså, jeg har også læst Krig og Fred, og det er meget sjovt at læse de to sådan over for hinanden, fordi man kan godt fornemme, at Tolstoj, han kan finde ud af Jap. Oh yes. Og, altså, hvis han har en passion, he will tell you about it. Så hører vi om den. Yeah. Og det gav han meget der havde meget af I Krig og Fred, hvor han altså også snakker om Napoleons krigene sådan meget i detaljer og sådan meget nørdet og historisk, hvor at han også snakkede lidt om, at det ikke var hans sådan roman. Han så Anna Karenina som sin første roman, fordi den er mere sådan fokus på karaktererne på en måde. Jeg går lige sådan den måde, historisk kontekst alligevel sådan fylder meget for ham, altså hvordan klasser og sådan moral i forhold til sådan, hvordan man agerer i det her overklasse samfund. Og sådan religion og sådan noget. Ja, meget, og det er meget sjovt at læse sådan pre-revolutionær russisk. Sådan, det er en helt anden verden, når man sådan læser sovjetisk litteratur. Siger jeg som om, han læser sygt meget russisk litteratur. Men nej, hvad siger du, mener? Vi har oplæg omkring. Ja, og der var jeg der ikke. Du var der, det var bare ikke læst teksten, du var fremlæg bare. Men altså, som du siger, Sofia, så kan jeg godt mærke, sådan, hvordan det er en klassiker. Fordi der er noget, der er sådan noget rent sådan generelt sådan ved de her karakterer, som er, sådan, der er den der universalitet ved nogle af dem. Sådan, at der er sådan nogle bestemte karakterer. Mm. Og det synes jeg er noget af det, som der også sådan driver romanen. Og som, at man også gider læse den. Ja. Og sådan det, at der sker relativt lidt. Sådan, der er meget sådan, hvad var det, nogen havde sagt om stolthed og fordom? Sådan, people going to people's houses and talking. Yeah. Og det er det nu. Og det er meget sådan, at de er tog. Yeah. Og det føler jeg er sådan industrialisering! Det er også noget sådan historisk kontekst, sådan tog er meget nyt, og det er noget sjovt med sådan meget litteratur sådan herfra, sådan med Dracula, også er meget sådan tog. Altså, Tolstoy, he likes trains. Han er bare, altså han er vild med miljø. Han skal bede om at fortælle mig alt om det. Ja. Men det er også det, der gør, altså han går meget op i makro. Mm. Det store, ikke mikro, men makro. Det store billede. Sådan det store billede. Mm-hmm. Men jeg har hørt, det er måske sådan lidt en tidting, men sådan, for eksempel da han skrev Krig og Fred, så var det hans kone, som der havde sådan understreget, at han skulle have noget mere med sådan selve karaktererne. Slag. Og det er også sådan noget af det, hvis man har læst Krig og Fred, så er det sådan selve karaktererne, som egentlig er sådan det mest spændende at læse, og sådan nogle af de bedste citater, som der er der. Så tror jeg også sådan, at jeg er blevet påvirket sådan lidt af hende til sådan også, at Anna Karenina også sådan skulle have noget mere sådan menneskelighed. Ja, Og det er det, som jeg godt kan lide. Sådan. Ja, det synes jeg og at godt. De er meget grå. Ja, for jeg synes, der er meget menneskelighed i dem alle sammen. Mm. Der er ikke sådan en arketype altså til at beskrive dem. De er alle sammen meget moralske grå og har lidt nogle fejl og nogle ting, de godt kunne rette op på. Og det er også mange, sådan, de angrer også mange af deres fejl. Og sådan. Især Levin er meget i sit afhoved. Ja, altså, der er overthinking king. Men jeg synes, det er ret, at de er, sådan, altså, de er mega nuancerede eller sådan grå karakterer, men de er også bare meget karikerede, mange af dem. Eller det er bare sådan, Bronski er sådan verdensmænden. Og Levin er sådan, han skal bare ufuld. Altså, det er meget sådan. Man kan godt tell them apart, selvom at de alle sammen er sådan i samme godt, lag. Ja, hvis man bare læste et kapitel uden at vide, hvem det var, det handlede om, så vidste man godt, hvem det var, det handlede om. Altså, sådan, altså de har nogle altså, tydelige roller i fortællingen, men der er alligevel sådan nogle dele af dem, hvor man hvor de har lidt mere dybde, end man sådan måske ellers ville forvente. Ja. Og det er jo det, som der er meget af bogen, som der bliver brugt på, sådan at fortælle deres baghistorie eller sådan deres kontekst. Hvis man sådan lige skal give et overblik over, hvad Anna Karenina er for en bog. Romanens kerne er hovedpersonen Annas affære med en yngre greve. Bronski. Ja, så romanen foregår i sådan i det prærevolutionære Rusland i sådan midten af 1800-tallet, inden for overklassen med mange prinser, prinsesser, fyrster og grever. Mood board. It's giving Bridgerton, but Russia. Ja. Og så har vi Anna Karenina, som er gift med en ældre, sådan lidt mere sådan den lidt mere kyniske, rationelle Alexei Karenin. Og så starter vi handlingen med, at Stefan Oblonski, som bliver kaldt for Stiva, bliver opdaget i at have en af sine mange affærer med en kvinde. Mm-hmm. Og hans hustru, Daria Oblonski. Hun er ikke Dasha? Dasha. Ej, skal vi lige finde ud af, fordi jeg også der udtale, det synes jeg er svært. Hvad? Darsha. Okay, undskyld mig. Hans kone, Darsha Oblonski, eller som hun bliver kaldt Dolly, bliver selvfølgelig ulykkelig over opdagelsen, og de tager kontakt til familien. Så Stivas søster, det er Anna, vores hovedperson, og hun tager sig ud til dem, til familien, for at prøve at løse den her konflikt. Og man kan sige, at Stivas utroskab føles lidt som en spådom omkring Annas egen skæbne, altså når de er søskende. Og samtalerne og atmosfæren i det ægteskab, som Anna har lige nu, føles meget køligt og stagneret, selvom Anna, hun virkelig elsker sin søn, Sergej Karenin, eller Saljosha. Jeg vil bare tænke, jeg skal da bare for Saljosha. Saljosharonen. Saljosharonen. Og hun går meget op i sin søn, men ikke så meget op i sin mand. Ja. Og så ved et bal, hvor Ekaterina Alexandrovna Sjabatsky, som bliver kaldt for Kitty. Period. Hun søger sin næste ægtemand. Hun har sådan... Okay, I skal tænke hende, hvis jeg siger Bridgerton. Ja. She's the diamond of the season. Ja. Hun er Daphne Bridgerton. Ja. Hun er out in society, being presented to get a husband. Var hun ude et år forinden? Eller er det ikke hendes første år, det her? Jeg tror, det er hendes første år. Ja, Hun er en debutant. Hun er til debutant. Ja, debutant, mm-hmm. Det er det, jeg tænker på. Og hun har noget interesse for greven Alexei Vronsky. Period. Anna, som allerede har mødt og blevet lidt charmeret af Vronsky. Hun danser med ham og begynder så småt en affære, så først leder til rygter, og senere bliver det sådan til en offentlig hemmelighed. Og så efter lange overvejelser, så vælger Anna at forlade ikke kun sin mand, men også sin søn for at tage med Vronsky til Europa. Og det her, det er så på side 500. Ja. Ja. Just so you know. Just so you know. Ja, det er det er ikke fordi, vi skal fortælle jer mega meget mere. Lange overvejelser. Det er lange overvejelser. I mellemtiden, Kitty er blevet forelsket i Vronsky. Han vrager hende, og hun er sådan, fuck mit liv. Jeg hader det her. Det her er min debutant sæson. Det går ikke igen, ligesom i Bridgerton. Det dur ikke, at du kan få en mand i din første sæson, fordi så bliver du snart til som en spændstar. And she don't want to be a spændstar. Så hun har lidt sådan en familieven, som hedder Levin. Han hedder egentlig Konstantin Dimitri Levin. Slap. Okay. Ja, Bofa. Hvis du er i tvivl om, hvilket navn de har, Bofa. De har en familieven, der hedder Levin, som har været forelsket Kitty in forever. Han er lidt ældre. Han er sådan midt 30'erne. Hun er sådan 16. Ja, don't think about it. Nej, don't think about it. It was another time. Det var største shit, man ikke tænker. Det var stor. May December. Han er meget overtænkende type. Han vil mere gerne gifte sig med hende. Han kan ikke sådan få sig selv til det, fordi det er svært. Men så kommer han frem til, det vil han mega gerne. For han er meget sådan, ej, jeg ligger lige kold skulder, jeg skal ikke se hende. Kold tyrker, jeg skal ikke have noget med dem at gøre mere. Han blev afvist af hende først, jo. Jo, det er rigtigt. Oh my god. Altså, han ville gerne give det som en, så afviser hun ham på grund af Vronsky. Og så afviser Vronsky hende, og så hun sådan der. Og så hun sådan, jeg skulle have valgt Levin. Jeg skulle have valgt ham. I really played my card. Ja. Så det ender med, at hun siger ja til det, og de bliver gift i slutningen af bind 1. Ja. Og jeg er lige nødt til, at hun er blevet gravid. Og at Levins bror er død. Hvad føler vi sådan omkring første del? Er der noget som nogle af jeres yndlingspassager, som vi måske kan dykke ned i? Ja. I forhold til Sophie? Min yndlingspassage er i bog 1. Eller det, jeg har skrevet ned, i hvert fald noget af det. Mm-hmm. Jeg sad bare og kiggede mine sådan noter igennem, og så noget af det, jeg satte i hvert fald flere sådan, tabs i. Det har været ved de her, sådan, den her landbrugsidyl, som Levin han har, han, efter han er blevet afvist af Kitty. Så bliver han en trendwife. Ja, så bliver han trendwife. Han ud på landet, og så begynder han at tænke rigtig meget over sådan, mening med livet, og har det sådan, ikke super nice, men så begynder han at se det her lidt sådan trivielle, sådan, traditionelle liv, som noget han skal sådan... bestræb, og så går han lidt og sådan, skal han egentlig overhovedet have en kone, skal han bare måske dyrke jorden og sådan noget der. Men så synes jeg bare, at det, der kommer ud af de her lange passager, det er også bare nogle virkelig gode sådan, naturbeskrivelser, som jeg synes fortjener lige at blive læst op. Det her, det er en passage, der handler om, at foråret er kommet. I den jyske mund. Han er meget jyde. Ja, det er han. Så han er så jysk. Ja. Men jeg læser bare lidt af det her. Morgen efter tøet allerede ved opgående sol, det tynde islag, som dækkede pytter og kær, og overalt begyndte... Din stemme i hovedet. Hvad? Det var sådan, det røvs. Okay. Morgen derefter tøede allerede ved opgående sol det tynde islag, som dækkede pytter og kær. Overalt begyndte den lune luft sidrende at fyldes med den fødende jords em og dunster. Atter grønnedes det gamle græs, og det unge spirede af sine kim. Knopperne svulmede klæbrigt på hyld, reps og birk, og omkring de lodderne gylden glimtende rakler. He's so horny. Altså sådan, oh my god. Og sværmede og summede bierne berosende af friheden. Ja, og det var sådan... At man kan se det i naturbeskrivelserne. Ja, fucking altså godt. Han er bare... Han er klar til, at Kitty hun kommer forbi. Ja, han er ude at høste, ja. Og så står der sådan noget. Række for række faldt engenes græs. Lange rækker vekslede med korte, saftigt og blødt græs med dårligt og stridt. Lovin havde mistet al bevidsthed om tiden og anede ikke mere, om det var sent eller tidligt. Med hans herredømme over arbejdet var det efterhånden foregået en forandring, som i enkelte øjeblikke beredte ham på en uforlignelig nydelse. Sådan han er bare fuld flow-stadie, helt i sin, ude at lave sådan manual labor-agtigt. Det er meget sådan han cottage. Han er alene i vildmarken. Det er han. Mm. Det var sådan cottage-core, og det synes jeg bare var, det, sådan, det var lidt sådan ret. Henry. Ja, ja, præcis. Henry cottage-core. Ja, der er bare et eller andet ved det der med sådan det meget rolige, sådan udramatiske liv, som, som jeg synes var lidt sjovt. Mit citat er også Levin adjacent, i form af, at det handler om Kitty. Ja. Og det sker efter, at hun er blevet vraget af Vronsky, fordi basically så hun bliver lidt lovet. Jeg føler, der er sådan en usagt, det gør vi, vibe mellem dem. Altså sådan, hun er ret sikker på at blive forlovet med ham. Altså han kommer på besøg i de der besøgssted igen, hvis jeg siger Bridgerton, der hvor de kommer, sådan the call hour, hvor de kommer ind og får te og kaffe hos pigens forældre og sådan noget. Og han er der ret tit, og han hænger ret meget ud med dem, så hun er sådan rimelig sikker på, at det blev det. Mm. Og så føler hun sig jo lidt forrådt af Anna over, at hun så får et forhold til ham i stedet for. Så Kitty, hun bliver lige sendt på sådan et dejligt spa-ophold i Europa. Det er sådan, fordi hun er ked af det. Fordi hun er sygt ked af det, altså hun er depressed. Yeah. Og på det her spa-hotel, der møder hun en, der hedder Varenka, eller sådan noget. Ja, det lyder Varenka. I don't know. Og hun er sådan lidt sygeplejerske vibes. Altså, hun er også selv på spa-hotellet, fordi at hendes vævemor, plejemor, adoptivmor type, er syg. Så hun bruger egentlig meget tid sammen med hende, men også med mange af de andre på det her spa-hotel. Og det beundrer Kitty helt vildt, til en sådan grad, at hun bliver en lille smule forelsket, føler jeg, læser jeg min analyse. De har en samtale om, at Kitty ligesom lukker op omkring, at hun er blevet heartbroken over Vronsky, og Varenka svarer så tilbage, at hun også har oplevet at få sit hjerte knust, og derfor ikke. Hun er lidt ældre end Kitty, så hun har heller ikke nogen mand. Hvor Kitty så siger, hvorfor skulle jeg ikke tro det, altså tro, at du ikke kunne få en mand? Hvis jeg var en mand, ville jeg ikke kunne elske nogen anden, hvis jeg først havde kendt dem. Og der føler, der er lidt vibes. That's pretty queer. That's pretty queer. That's pretty gay. Og så ser hun også på et andet tidspunkt noget med, jo mere Kitty betragtede sin ukendte ven, jo mere overbevist blev hun om, at denne pige netop var det fuldendte væsen, som hun forestillede sig, og jo mere hun ønskede at lære hende kende, jo dybere stak det, eller sådan noget, den stil. Så sådan, der er sådan en lidt en vibe. Ja. En lille vibe, hvor hun bliver sådan, ikke forelsket, men hun er meget sådan, tiffnis omkring hende. Og det synes jeg bare er lidt cute. Og der, den følger ret meget. Hele sådan Kittys lille afstikker til det her spa-hotel i Europa, det følger bare meget en vibe. Der står også noget med det som med Anna, men sådan, Kitty havde set Anna næsten hver dag. Hun havde forelsket sig i hende og absolut tænkt sig hende i lilla. Men i det der øjeblik, da hun så hende i sort, følte hun, at hun endnu ikke helt havde forstået, hvor skøn hun var. Altså, der er lidt queer vibes. Der er lidt. Min favoritpassage, det er der med Anna og Vronsky. Og det er, når de er til det her vedløb, tror jeg det er, hvor Vronsky, han skal være ud at løbe galop, hvor han styrter også senere. Men bare hele det her, sådan også beskrivelserne med, at man ser Anna, hvordan hun holder øje med Vronsky, og sådan den måde, hun kigger på ham. Og så den måde, Alexei, altså hendes mand, kigger på hende, og sådan er opmærksom på hende, hvordan hun kigger på Vronsky. Altså der er bare sådan det her med sådan de omskiftende blik, og det er bare skrevet sådan meget, der er sådan meget action, eller sådan meget spænding i det, den måde, det bliver beskrevet, og sådan det her med, at man godt kan se, at det er sådan, jeg føler, det er der, hvor at Alexei, han sådan godt ved, at der er den her affære. Det er det jo også, men det er jo på grund af det der blik, der hun, altså fordi at han falder, eller hvad der er på den her hest. Ja, han falder, og så ser og hun så på ham, og så kan han se det der giver den væk. Og kalder måske. Det tror jeg ikke, jeg tror bare, det er blikket. Ja, jeg tror kun det, fordi jeg så også, jeg er meget glad for, at den her passage, den også blev en scene i filmatiseringen. Der er det lidt mere direkte, men jeg synes, det er meget godt i bogen. Det synes jeg også. Jeg synes, det er bedre i bogen. Fordi det er sådan, der er også ret mange sider, hvor de er til det her. Ja. Og sådan hele den der spænding, og den der, altså, at hun ikke kan styre, sådan, hvordan. Nej, også det er ligesom også sætter gang i hendes mand Alexei og hans, altså det bliver meget og skørt opmærksom på, hvor dybt det egentlig stikker her. Ja, så det, jeg føler, det er et af stederne, hvor man sådan mest mærker sådan det der trekantstramme på en måde, som nok er mit yndlings sådan, af de forskellige plots, der er for, og forhold, så tror jeg, det er det, jeg er mest sådan investeret i. Og det synes jeg var super godt lige her. Jeg har også lige noget andet. Ja. Bare for at understrege, hvor meget en jabber Tolstoy han egentlig er. Anna fortæller Vronsky på side 218. Jeg er med barn. På side 384 siger han, da hun fortalte mig i går, at hun var med i går. Bestie, it's been almost 200 pages. I går? Hvad mener du? Jeg var sådan helt, nej. Det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Der, altså, det viser sådan, hvor breakneck speed deres forhold egentlig er. Ja, ja, ja. Sådan der er Twilight. Jeg skulle sige, hvis du synes, jeg har, har Twilight-referencer senere. Jeg vil gerne lige lave for nogle paralleller, jeg har skrevet ned i bogen. Jamen, det er, altså, det er voldsomt, fordi man bliver snydt af sådan siderne og sådan baghistorie, sådan tidshop. Det var, når vi lige snakker om det her trekantsdrama og laver paralleller til Twilight, så skrev jeg, det var midt i min bog 2, det er cirka halvvejs igennem, så bliver Anna Karenina, hun bliver syg, og de tror altså, hun er ved at dø. Hun tror selv, hun er ved at dø. Og hun ligger hjemme hos sin mand, ikke? Ja. Og så føler jeg bare, der sker sådan noget, som der sker i Breaking Dawn, der hvor Bella, hun er gravid, at sådan, at Edward kan så godt se, at hun også har brug for Jacob i sit liv, så han får hende sådan, han får sådan Jacob ind og besøg. Og det gør Anna Karenina's mand. Alexei. Og så de to mænd, de bliver nødt til at, fordi de ved godt, at de begge to vil Anna det bedste. Så de er nødt til at få Vronsky ind, og sådan giver hinanden space til begge to at elske hende. Og jeg føler bare, jeg så bare Breaking Dawn. The pop culture references. Ja, det var bare lidt cute. Så Alexei er Jacob. Jeg føler mere, han er Edward. Selvom at så ender det bare anderledes i den her bog. Ja, det er, hvad der vil ske med Bella, hvis hun begyndte at vælge... Ja, præcis, hvis hun gik efter Jacob. Hvis hun gik efter Jacob efter forløbet. Hvis hun først var gift med... Suicide! Ja. Sikkert. Okay, altså jeg synes jo, det er, der er en oplagt sådan parallel i det her med Levin og Kittys relation, og så Vronsky og Annas relation. Og det er bare sjovt at snakke om de her forskellige forhold, fordi de er meget forskellige. Altså, hvor sådan Levin og Kitty har den helt sådan konventionelle, meget sådan traditionelle... ægteskabsliv og sådan, ja, sådan en mere kedelig storyline, kan man sige. Så Anna og Vronsky, de lever deres store byliv, fuld fart, og det er sådan lidt toxic, men det er sådan en del af viben-agtigt. Jeg føler også, kontrasten i deres forhold understreger også bare, hvor almindeligt det ene er, og hvor crazy det andet er. Ja, præcis. Også fordi de alle sammen sådan slår sig lidt på det. Altså både sådan, Anna, hun går jo og bliver meget træt af det til sidst med Vronsky der, som han er bare, ja... mega toxic overfor hende, og giver hende ikke den opmærksomhed, hun gerne vil have, og sådan noget. Hvor sådan, jeg føler, at Levin lige i starten i forholdet med Kitty er sådan mere sådan, på en måde lidt undervældet over ægteskabet. Der er sådan en passage, lige efter han blev gift, hvor han er bare sådan, når var det bare det, nu er det bare hverdagagtigt, og så skal han sådan finde hen til et sted, hvor han egentlig kommer til at elske det der liv der, fordi at han sådan... Ja, være tilpas i relationen. Ja, men det føler også på en måde meget smukt. Jeg tror også bare, det er fordi, at han er meget sådan hypet sig selv op til det, og sådan, han har haft mega mange, igen, han overtænker så meget, men sådan, jeg tror også, han har haft så mange forventninger til det, og meget til hende også. Og så der med, at hun så lige pludselig bliver så menneskelig, og så... håndgribelig. Så tror jeg også bare, at han er sådan, what the fuck? Altså, jeg troede, hun skulle være sådan, den her kæmpe sådan, kvindelige rolle, og moren til mine børn. Og sådan, jeg tror bare, han er virkelig sådan, hyper sig selv op til, hvad det egentlig er, hvor at det jo i princippet bare er to mennesker, der bekræfter over for hinanden og over for Gud. Ja, mest over for Gud. Mest over for Gud. Må jeg sige, hvad den lige ender med? Hans Nej, men det er sådan, til sidst, så har de sådan en kæmpe stor familie, kom sammen-agtig vibe over hos... Det er hos Levin og Kitty, er det ikke? Så er det nogen, der er ude at gå en tur med børnene i sådan barnevogn-agtig og ude i skoven og sådan noget. Og så kommer der mega meget uvær, og så er Kitty og barnet, og jeg vidste nok en eller anden en også, tror jeg, men primært Kitty og barnet, de er ude i skoven, og Levin er derhjemme, og han er sådan her, what the fuck? Ja, og der er kæmpe uvær, tsunami, som du sagde sidst. Ej, men det ligner torden i hvert fald, og han bliver fucking bange for, at de dør, og han tror, at de begge to dør. Og så kommer han ud i skoven, og så finder han dem, og så er de bare gemt sig sådan under træ, og de har det fint-agtigt. Men så er han sådan, okay, der gik det lige op for ham, at det er det, hans liv sådan drejer sig om, og det er det, og så er det Gud. Og så får han sådan en åbenbaring også på et tidspunkt, da han også går ud i skoven. At det er sådan noget med, at nu har han endelig fundet mening med livet, og det er... Gud, og at han skal sådan... Han har ikke været så stor på Gud indtil det. Nej, han har været meget indtil Gud. Han får sådan en åbenbaring til sidst, og så har han sådan noget med, at meningen med livet er at leve i det godes tjeneste, som så er Gud jo, men også det der med det traditionelle familieliv og sådan noget. Okay, it's giving American trash. det er sjovt nok, fordi... If God's gonna lead you to it, he can lead you through it. Men det er meget sjovt, at det afspejler lidt Tolstoj, fordi han var meget... Han var ikke særlig kristen, men så i slutningen af sit liv, så så havde han sådan en kristen åbenbaring, og så skrev han også en bog om sådan, hvad jeg tror på, eller sådan noget. Okay, wow. Som handlede om sådan nogle af hans sådan religiøse tanker og sådan noget. Så det er bare sådan, det kan godt være, at Torsten ligger måske meget af sig selv i Levin. Det giver god mening. Det er ikke for at hate på de kristne og de troende. Altså sådan, you guys, do your thing. Ja. Men jeg tror på stjernetegn. Så hvem vinder virkelig? En cancer with trust. Ooh, it's giving, you're a fucking Virgo? Okay, stay mad. Okay, lige en anden ting også. Så nu snakker vi om sådan romance-genre sidste gang med Emily Henry. Og så synes jeg bare, det var sjovt i forhold til sådan de her spice levels og sådan noget. Så sad jeg lige og læste nogle citater igennem i går aftes. Hvad er din spice rating til Anna Karenina? Ja, spice rating er nok lidt lav. Altså, jeg må sige sådan, skal jeg lige prøve at finde det måske? Den her roman fra 1870'erne, den får da ikke lige sådan en hot barføl. Den rammer ikke lige. Nej, den rammer sgu ikke lige, men, men det var meget cute. Altså, i The Fable, der kan man jo rate spice levels. Er der sådan en closed door romance? Det er en af fællene. Det føler jeg meget. Det er meget closed door. Det er meget closed door. Det her, det kan vi godt inkludere meget eksplicit i podcasten. Det er meget... jeg kan ikke helt huske, hvad konteksten er, men de har bare det her sådan hverdags kedelige liv derhjemme, og der er noget med noget vasketøj og noget med et eller andet. De sidder og laver... Det er sådan noget med, han er lige... Jeg tror faktisk, han lige var sådan lidt undervældet over hele ægteskabet, og han var sådan der, er det bare det her-agtigt? Mm-hmm. Og så sidder de i stuen, laver hver deres ting, og det bliver han sådan forelsket i, og han så kigger over på hende, og sådan, det er faktisk idyllen, at de sådan sidder og kan lave hver deres ting-agtigt sammen. Meget, meget cute. Og så står der sådan noget, så begynder de at snakke lidt sammen, og så han sådan noget, men du har jo der en lille luk, en lykkeluk, sagde han, og vendte forsigtigt hendes hoved. Se, en lille lykkeluk, her er den. Nej, nej, vi må arbejde. Men der blev ikke mere arbejde den aften, og skyldbevidste for de fra hinanden, da Kusma trådte ind og meldte, at tebordet var færdigt. Det var det mest spicy. Ja. Ja, det var bare meget cute. Alle tirsdag. Slikker han fisse? We don't know. Og sådan, det her, det er meget sådan, ja, ægteskabelig, kedelig, på en god måde måske. Mm-hmm. Ja, så god kontrast til det, som Anna, det, som Anna hun lidt løb fra. Ja. Præcis, og hun lever så crazy liv med Vronsky. Skal vi snakke lidt om det måske? Yes. Mm. Det med, at de bliver sådan lidt udstødt fra... Ja, altså de bliver meget påvirket af sådan rumors. Yeah. Af Lindsay Lohan. Google. Og Vronsky viser sig sådan lige pludselig heller ikke til at kunne have lige så meget tid til Anna, som hun egentlig troede eller sådan oplevede i starten. Så det er meget... Sådan den der honeymoon-fase, den var sådan faktisk lidt overrasket. Ja, den er virkelig død. Og hun bliver meget påvirket af, at hun savner sit barn, eller sin søn, Sergej. Mm-hmm. Det er lidt sådan der, hvor tieren falder med, at hun har, altså, fordi hun sad jo op med det der dilemma om, sådan, skal jeg gøre det her eller ej? Og sådan, hvis jeg skal gøre det her, så er jeg nødt til at rejse. Hvor det sådan, at hun kan ikke rigtig slippe for sådan de forbindelser, som hun alligevel havde. Også, at hun måske ikke er, hun opdager sådan lidt, at hun måske ikke var så ligeglad med det, hun egentlig havde. Ja, jeg skrev også bare lige nogle meget korte sådan, passager ned, og citerer, hvor sådan, Vronsky, han er jo bare også meget en karakter at forelske sig i, faktisk. og han bliver beskrevet som sådan en verdensmand, der står, med verdensmandens ufejlbarlige instinkt var Vronsky ved et eneste flygtigt blik på damens ydre på det rene med, at hun hørte til den højere verden. Det var så andre dengang, de lige mødtes. Og så der, når Vronsky var kommet så lykkeligt gennem livet, skyldes det hovedsageligt en enhed i hans karakter. Han havde sine bestemte grundsætninger, som klart og præcist foreskrev ham, hvad man skulle gøre, hvad man ikke skulle gøre. Bare meget sådan en... Han er meget Riz. Ja, og bare og han ved, hvad han laver-agtigt, eller sådan. Det var bare højt på Riz sin Lord. Status. Ja. Jamen det føler jeg, altså nogle gange, han flytter meget, og han er meget sådan en stor gestus og kærlighedserklæring. Lidt lovebombing. Så det er heller ikke, fordi han ikke sådan... flirtede med Kitty. Nej, altså, det var ikke, fordi også. Hun var helt væk fra den, så han er bare sådan Classic. Meget charmeur. Ja, charmeur. Han er verdensmand, men på mange områder. Ja. Han kan det hele og ved det hele, og alle og omkring sig. Og det er også det, men der til sidst, så føler jeg sådan hele viben. Jeg synes, nu min jo del over i tre min bog, og sådan hele tredje bog, det er meget sådan Anna, der går derhjemme og bliver mega usikker over, at han er sådan ude af huset hele tiden. Ja. Og så går hun og diskuterer med sig selv, om hun skal skrive til ham, og så lyver hun sådan noget med, om at deres barn er syg, så han kommer hjem, og, sådan, og så får hun dårlig samvittighed, og så er hun sådan, ej, hvorfor kommer han ikke hjem tidligere, hvorfor bliver han længere uden, han siger, at det er bare meget sådan, toxic my relationship. Nej, men så definitionen er, jeg lover mig hjem klokken 5. Hvorfor er du her først klokken 20? Meget altså, sådan, det der. I'm so sorry. Yeah. Jeg regnede med, at du var her klokken 5. Og så dengang, så var der hestevogn, så havde længere tid, så sådan noget, han kom med 3 dage senere. Det. Fordi han skulle lige ud og spille, jeg ved ikke, poker, hvad det, jeg ved ikke, hvad det spiller. Med drengene. Ja, med drengene. Han skulle lige ud og drengene. Det er meget, og så er han lige i teateret, og så er han lige alt muligt sted hen. Yeah. Men det er seriøst, hele, altså den sidste tredje del, det er det, du går glip af, det er, Levin bliver kristen, og det har jeg føler, sit show, at, I left him on the peak. Ja, nej, men jeg tror, det er fint nok, for jeg synes, altså sådan tredjedelen, altså jeg synes, den peakede midt i, der, og så den sidste tredjedel, det er bare sådan, man vidste ikke ned ad bak, og man vidste også godt lidt, hvad der ville ske til sidst. Ja. Så vi måske også lige skal snakke om, hvordan Annas skæbne ender. She dies. Ja, hun dør. Hun, GK words herself. Ja, og hun... med tog. Hun smider sig ud foran et tog, som jo er der, hvor hun også mødte. Hun mødte jo ham med en togstation. Var det den samme station? Ja. Det nej, det tror jeg ikke. Nå, okay, det havde været det Rusland. Jeg tror, hun gør det jo i Europa. Gør hun ikke? Men sådan, altså der, hvor hun... Det er sådan lidt det, som hun møder også det her. Altså togmotivet har sådan gået igen hele tiden. Og været sådan det, der sådan forbinder folk og sådan noget. Og så er det så det, hun kaster sig ud for. For at være sådan... Hun går altså helt... Altså det sidste, der er også noget 10 sider, hvor det bare er hendes sådan tankestrøm, der bare er sådan der, beder sådan om tilgivelse, han mig gøre, og sådan noget, eller ja, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre, og helt sådan ud af den. Ja. Og så, hvad er det der, er sådan en bonde, der hvor hun begår selv, jeg forstår ikke helt med toget. Hun ser en anden for sig, sådan arbejder, der arbejder med toget. Ja, jeg tror godt, at jeg kan huske det, men det er sådan, at hun har de her syner også med folk, altså det er som om, at sådan de her tidligere karakterer og sådan alt, hvad der forbinder hende, det er sådan... Det er det, som der leder hende til at gøre det, og det er sådan lidt, det virker lidt som, at hun prøver at tage et meget egoistisk valg, eller sådan individuelt valg, og, men sådan, at hun kan ikke sådan slippe fra sine forbindelser, eller sådan noget. Det virker lidt som om, det der tanken med sådan, at det er hybris, nemesis, for at sådan tage det meget individuelle valg. Det gør eller sådan. Altså nu har jeg jo skrevet meget omkring selvmord. Tell us about it. Mange, det ved jeg ikke, I har læst alle nej. Emil Gem. Nej, jeg har bare i løbet af min akademiske karriere beskæftiget mig meget med forskellige typer af selvmord i litteraturhistorien på mange forskellige punkter og typer og måder og whatever. Og så kan man bruge for eksempel Emil Gem, som har skrevet en bog, der hedder Suicide, som er sådan en sociologisk forklaring på forskellige selvmord. Og der er 4 forskellige typer. Der er det, der hedder anomic, fatalistic, egoistic og altruistic. Og hvis man ser på den måde, som at Anna begår selvmord på, så er der mange af de ting, som stemmer overens med, at det faktisk er et egoistisk selvmord, fordi der siger Duchamp, at det stammer fra en følelse af social ekskludering, eller man er meget sådan alene. Det er på grund af sådan en overdreven individualisering, kalder han det. Altså man er meget alene, man er meget med sig selv, man er meget i sit eget hoved. Så at man har en manglende sådan tilknytning til sine grundværdier, nogle traditioner, nogle normer, og har ikke rigtig noget mål for livet længere, fordi at man er så meget i sin egen verden, og føler sig så ekskluderet fra alt det omkring sig. Og det er jo også det, jeg tænker, som er meget... Med hende gør det der med, at hun havde et ulykkeligt ægteskab i form af hendes gamle ægteskab, og mega sådan, stagneret og kedeligt. Nu er hun i det her nye forhold. Blev de gift? Nej. Men det var sådan en lang diskussion med, at ham med eksmanden, han ville ikke skrive under på sådan ting, og så ville han gerne skrive under, men så ville hun ikke skrive under. Han er også den mest ubeslutsomme væsen i hele verden. Ja, det, var, altså, det tog også lige 1000 sider. Ja, men i hvert fald, hun er meget ulykkelig i sin kærlighedsmæssige relation, og hun er blevet afvist, har en følelse af afviselse fra... Vronsky, så det peger meget hen imod. Jeg har undersøgt også i forbindelse med min opgave omkring Madame Bovary, hvilke selvmordsmetoder, der var mest typiske for kvinder i den her, og det er faktisk meget samtidig. Altså den her undersøgelse, jeg fandt, den er baseret på data fra Paris, men den foregår en periode, der hedder 1844-1858, så sådan lidt før den her bog udkom. Og der er lidt forskellige metoder. Kvinder kan godt lide selvmordsmetoder, hvor at de stadigvæk er smukke og skønne. Altså sådan, din krop er bevaret, din skønhed er bevaret, så det er meget sådan med at drukne sig selv. Det er forgiftninger, forskellige typer, det er at skære sig selv, og sådan noget, hvor at mænd er mere sådan eksplosive, der er mere sådan noget skydevåben, kaster sig selv ud for en ting, hænge sig selv. Så Anna har jo faktisk meget sådan atypisk kvindeligt selvmord, fordi hun netop gør noget meget ekstremt, og det tænker jeg også er på grund af hendes sådan sindsbevægelse, at hun er meget grunden til, at hun faktisk vælger det her med toget, det er, nu har jeg lige fundet scenen der, det er også bare sådan et billede på alt det, hun har mistet. Er det illustreret? Ja, det er illustreret. Nej. Jeg tænker faktisk, jeg har en virkelig cute illustration, og det kommer lige op i en story også. Ej, jeg troede, de havde illustreret, at hun lå på enden af den der tog, og sådan, det er jo voldsomt. Der er virkelig også der, hvor... hvor Levin og Kitty, de bliver kærester, der hvor de skriver de der forbogstaver på, de skriver så forbogstaver på et eller andet, på en serviet eller sådan noget til hinanden, og så kan de gætte, hvad det er hinanden, og så bliver det var også fucking weird. Det var så, nej, det var cute. Ja, ja, men sådan, men hvordan har... kan du ud fra et DHBLB på, altså, det står for den her, altså hun kunne bare læse det. Det er fordi, de er så in-sync, det er ægte kærlighed, og ikke bare sådan noget overfladisk noget. Det er rigtigt. Ja, meget cute, men det har jeg også en cute illustration af, det kan jeg lige lægge op, som vi også har snakket om. Så første gang Vronsky og Anna de mødtes, der, det var på den her station, og så står der, pludselig dukkede som i et glimt et billede op for hende. Hun huskede arbejderen, som blev knust under toget den dag, da hun mødtes med Vronsky for første gang. Og i samme nu vidste hun, hvad hun havde at gøre. Så hun har set det her før, og det var den dag, de mødtes. Mm. Og det er derfor, hun sådan spejler det, og det er ligesom et billede på alt det, hun sådan har mistet i løbet af romanen. At hun ligesom havde alt dengang, og det var det her, der skete. Der var en arbejder, der så åbenbart døde for en tog. Ja, og så det derfor, hun vælger det. Ja. Må jeg indskud, det er bare fordi i filmen, så er det klodser, som de sidder med bogstaver. Word feud. Ja, nej, men fordi så vil han jo skrive I love you, og så står der bare Ellie. Det er de der bogstaver, det er DKJISA, og det står for dengang kunne jeg ikke svare anderledes. Ja, præcis. Og det kan han, så, det kan hun bare sige. I see what you're doing. Altså, det er virkelig sådan high IQ. Det er flirting på Mensa. Så er der K, stort D, G-O-T, kan de med stort glemme og tilgive. Men det var fandme cute. Se, er det ikke søde? Nu så. Nu. Det lægger jeg op. Ja. Nu har vi jo snakket om bogen, men hvad synes vi sådan, hvis vi skulle give den en rating? Jeg kan starte med mig. Do it. Jeg har givet den sådan en meget soft 5'er. Mm. 5 stjerner. Wow. Jeg tror nok, jeg vil give den sådan 5,5. Nej, 4,5. It's really good. jeg tror måske, jeg vil give den sådan 4,5 eller sådan ret. Så, altså, jeg kan godt forstå folk, sådan, der har det som sådan en af deres yndlingsromaner. Det er sådan, jeg tror også, hvis man sådan læser den igen og igen, og så kan man altid sådan få noget ud af det, og sådan mere bemærke de forskellige karakterer, eller sådan nogle af de der... Så nu har vi bemærket nogle bestemte passager, men hvis vi læser den igen, så vil der nok være noget andet, der dukker op. Det tror jeg i hvert fald for mig, at det kan jeg godt se. Så jeg tror at jeg kunne være interesseret i at læse bogen igen om sådan... Vildt. Om sådan 10 år. Okay. Og sådan prøve at se, sådan, er der noget, jeg særligt lader sådan se noget nyt. Det kunne jeg godt se mig selv. Jeg synes, at det var meget fedt, og det var meget... fængende, og jeg var meget glad for også oversættelsen. Mm. Jeg er sikker på, at det også sådan har en rolle i det, men jeg synes, det var en meget god oversættelse, som virkelig sådan gjorde, at det var et godt sprog, og sådan solgt meget. De intriger, der var, og karaktererne, altså, det føler jeg, sådan, man godt kunne mærke sådan karaktererne. Helt sikkert. Ret tydeligt, selvom der var mange, og mange samme navn. Og navn, som man ikke kunne finde ud af at huske, fordi det var Alex Rodriguez. Sofie. Hvad er din rating? Jeg har givet den 4 stjerner på Goodreads. Wow. Ja, jeg føler, at det er en solid 4 stjerner. Det er ikke tæt på en 3'er. Det er også tæt på en 5'er. Jeg tror, det ligger sådan rimelig meget ved det, du siger, Thomas. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at læse den igen. Nødvendigvis så vil jeg hellere læse en anden murstensroman, hvis det var. Fordi jeg er ikke sådan... Altså, jeg kan virkelig godt lide altså, karaktererne. Jeg kan godt lide sådan... måden bogen er skrevet på, og, altså sådan, men det tror jeg kunne finde måske andre steder. Mm. Men virkelig en sådan solid læser, og blev så meget glad for, at jeg har læst den. Og at jeg faktisk var rigtig underholdt undervejs. Jeg sådan elskede ikke karakteren eller sådan historien nok til at sådan nødvendigvis en genlæsning. Ja. Mm. Måske det kan godt være om 10 år, at men jeg er en solid 4 stjerner. Så så er det lidt spændende, hvad du siger, Jos. I jo gennemstiget ned. Altså jeg har jo lidt svært ved det, synes jeg, fordi at jeg ikke har læst den færdig. Måske fair nok, hvis du ikke har sådan en endelig... Jeg føler ikke, jeg har sådan en overordnet... Altså, jeg tror, hvis jeg har meget generous 3 stjerner... altså, sådan, jeg synes, den er god nok... Der er også nok. Få klassikere, som du har givet... Altså, Madame Bovary har fået 3 stjerner, tror jeg. Ja. Og det er det var en af mine stjerner. Så sådan, jeg tror bare generelt set, at sådan genren... Det giver det også lidt Madame Bovary-vibes, den her. Ja, lidt. Ja. Altså, hun har... Ja, ja, ja. Og sådan tankerne ja. Og hendes... Men også bare sådan, jeg føler, at hun har sygt meget sådan agens. Ja. Og det føler også Emma, hun har. Men jeg tror også bare, det der med sådan, at jeg synes, det der er med klassikere, det er bare det tunge og det langtrukne. Og sådan, der er så mange aspekter, som en moderne roman ikke vil have, fordi at det tager for, altså det er for det vil blive cuttet ud. Ja, præcis. Det der med sådan, der er meget det, der sker i den, som ikke har nogen indflydelse på plottet. Mm. Og der tror jeg måske, at jeg er lidt mere en plotpige. Ja. Mm. At der må gerne lige være lidt fart på. Mm. Så jeg tror, hvis jeg skulle give en karakter for ud for det, jeg har læst nu, så ville det nok være 3 stjerner, men jeg er ret sikker på, hvis jeg kommer til at læse den færdig, så vil det nok blive en 2'er. Hvis du nu også siger, at det kommer til at tage meget lang tid at komme hen til det selvmord, der er. Kristendom og natur. Ja, og det er ikke min favorit ting. Ja, det er det. Så jeg tror, altså... Ja. Men jeg synes også, det, at du har læst over halv... Altså, jeg føler heller ikke... Det er en bog. Ja. Du har læst den. Jeg føler ikke, at man nødvendigvis skal læse hele bogen. Nej, det synes jeg, at du skal. Den kommer på Goodreads. Det er godt, du har da et ordentligt indtryk af den, og du har det virkelig investeret i. Det er også det, jeg føler også, vi alle sammen har sådan, altså nærlæst, og det jeg føler virkelig, at sådan, det er ikke bare været skimmen. Jeg føler, at jeg sådan har... Det tror jeg ikke, du skal sige på min vej. Nå, okay. Kitty-scenerne. Men jeg føler bare, at det, du kan lave sådan TikToks ud af den, det siger da også, at du har forstået noget. Eller sådan. Jeg føler, det er sådan, ja. Og som altid, så skal vi selvfølgelig have en lille quiz. Den er ikke helt lige så atypisk som den sidste, jeg har lavet, men den er stadig lidt underlig. Så det håber jeg, at I synes, det er interessant. Jeg har ikke fortalt jer så meget. Du har hovedet fortalt, som vi skal. Okay, der er nemlig ufattelig mange karakterer i den her roman, som der er nævnt. Nogle optræder dårligt nok, men indgår plot i fortællingen i sådan baggrundshistorie eller nogle af de relationer, som de har til de større karakterer. Derfor har jeg forberedt en quiz, hvor I skal gætte, om den karakter, jeg nævner og beskriver, rent faktisk er en karakter i Anna Karenina, eller plot er en, som jeg har fundet på. Okay. Altså, jeg er så dårlig til sådan noget med navn. Ja, det kommer til at hænge på mig, den her, og jeg har ikke engang listen færdig. Det kommer til men at være... Men måske kan det være, at jeg lige husker et eller andet. Ja, det kommer til at være så vibes. Og det er fordi, jeg tror, at, mange, at vi har sådan, det, vi har læst, mange af dem er sådan i starten af bogen. Mm. Der, hvor vi, så vi har alle sammen læst, der hvor de bliver nævnt. Så jeg nævner 8 karakterer, og så skal I sige, om det er en karakter i bogen, eller om det ikke er. Yes. Okay, det føler jeg på det her. Okay, det er meget random. Det bliver sikkert fucking svært. Ja. Nej, det er fint. Okay. Anna Karenina. Yes. Med. Yeah. I feel like I've heard that name before. Okay. Hvor var det nu? Første karakter, det er grevinde Lydia Ivanovna. Hun er med. Ja, hun er med. Nå, jeg har en beskrivelse af karakteren. Nå, okay. Giv det alligevel. Okay. Altså, okay, må jeg også lige spørge noget andet med, så? Kan du godt fornavnet rigtigt, og efternavnet forkert? Nej. Okay, godt. Den første karakter er grevinde Lydia Ivanovna. Hun er meget melodramatisk, ser sig selv til at have mange dyder, og så forsøger hun at hjælpe dem omkring hende, men mislykkes ofte med katastrofale konsekvenser. Jeg føler, det er hende der, som de snakker meget gossip med. Hun er tit til de der... Ja, jeg synes også, jeg har hørt Lydia før. Ja, hun er med. Ja, det er rigtigt. Yeah! Er det hende der, som er ret gode venner med Anna, efter hun er blevet skandaliseret? Ja, og hun prøver på... Det er det, jeg mener med, du nærlæser. Ja, hun giver hende mange råd, eller sådan ting, som der bare... Det hun ikke droppet af hende senere. Hvad? Altså, Anna bliver da droppet af hende senere, er det ikke det, det er hende, der er ud med hende mere? Ja, fordi hun netop ser sig selv til at have mange døder. Ja. Næste karakter er Philip Ivanik Nikitin. En hårdarbejdende offentlig arbejder, som er god ved dem omkring sig. Det er på din banehalvdel, hvis han er der. Kan du lige sige navnet igen? Philip Ivanik Nikitin. I min, så er det PH, men det er på dit engelsk, så det er nok F for jer. Og hvad siger du efternavnet er? Nikitin. Ej, jeg føler ikke, det siger mig ikke lige noget. Det kunne godt være, men det siger mig ikke lige noget. Jeg føler det heller ikke. Nej. Det er rigtigt. Nå. Jeg tror faktisk, det er ham, som der bliver, som der bliver kørt over af toget, der i starten. Oh my god. Jeg tror, at hans navn er ikke nævnt meget kort. Ja, okay. Og det er tidligt, så det er langt siden. Ja. Næste karakter. Stefan Fjodorlich Leninov. Han er en pensioneret tjenestemand fra Annas barndom, som nu bor hos sin datter på landet og er syg. Er han på det der spa-hotel, hvis han inden skulle være? Det godt være. Bor med sin datter. Er det ham der? Jo. Han er på det der spa-hotel. Fordi det tror jeg, men det går altså virkelig faktisk. Jeg føler, der er en mand på det der spa-hotel, som Kitty bliver lidt venner med. Ja. Og så bliver konen mega sådan, hysterisk og sådan, irriteret over det. Og så bliver hun sådan, stopper hun med at blive inviteret til ting, og så går de ned og snakker med hende, og så er konen sådan... Okay, det kan sagtens. Men jeg ved ikke, om det er det, han hedder. Jeg føler ikke, Thomas ville finde på en anden en, der hedder Stefan. Jamen, de hedder også sådan. Det er det. Men jeg tror, den er rigtig. Den pensionerede tjenestemand fra Annas barndom, som nu bor hos sin datter på landet. Nej, det kan jo godt komme fra landet. Men det var hans kone, der var sur. Det var ikke hans datter, der var sur. Og hans kone var med. Vil du så sige nej? Jeg siger nej, så. Nå, så siger vi nej. Nej, han er falsk. Okay. Nød du, hvad jeg snakker om? Ja, men det er derfor, jeg var sådan, okay, det kan godt være, at der er nogle ligheder, så jeg gentager lige beskrivelsen. Nej, jeg fandt bare på ham. Okay. Det var bare vibes. Okay, næste karakter, det er Ivan Petrovic. En ukendt mand, som Anna siger farvel til, da hun postiger toget tidligt i romanen. Der er en, der hedder Ivan i hvert fald. Ja, men... Er det ikke over i noget Levins bror? Jo, hvorfor skal han på, at han siger farvel til? Siger hun farvel til nogen? Jamen, der siger, hvem siger hun farvel til, som vi ikke bliver introduceret til igen senere? Det har ikke nogen med at finde sig med det. Så siger vi nej. Nej til hvad? Nej til, han eksisterer. Han eksisterer. Nå, han er med. Nå, rest. Jeg tror, han er den eneste Ivan. Okay, så er der Kitja, en langhåret grå kat, som Vronsky kærtegner ved en af de private fester i romanen. Ej, det skal være rigtigt. Det er det sikkert ikke. Kitja, fuck, hvor cute. Det håber jeg altid. Vi kan godt sige ja, jeg men jeg huske, tror det ikke. Jeg kan ikke huske nogen dyr. Jeg kan ikke huske, når, til nogen af de fester, jeg har læst om, der har han bare været... Hvem er dem? Levin eller Vronsky? Var det ikke Vronsky? Ja. Ej, det er nok forkert, men fuck elsker, hvis det er. Ja, det er det forkert. Okay, jo. Jeg har aldrig nogen så langt vej til ham. Det er bare, hvordan skal man sige sådan, kat på russisk, Kitja. Kitja. Yeah. Det var sådan en Katja. Yeah. Det er Katja, men Kitty. Næste karakter. Vladimir Stevanovna Roland. Han er en erhvervsmand, som er gift med Roland. Kvinden, som Steve har en affære med, og er nævnt i starten af romanen. Men han var jo, han havde en affære med en guvernante i starten af bogen. Yeah. Og så fik han lidt et eller andet med en skuespiller senere at se på. Mm. Så jeg føler ikke i starten af bogen, det tror jeg ikke. Nej, så ser vi, den er forkert. Det er heller ikke rigtigt. Nej, det men han er sammen med en, der hedder Roland, som bliver nævnt omkring begyndelsen af bogen. Hun er ikke gift. Okay. Så jeg har bare fundet på Vladimir. Vi har to karakterer tilbage. Yeah, alright. Næstsidste karakter, det er Dmitrij Aleksandrovich Vronsky. Det er en af Aljosjas, eller Vronskys, brødre, som er bosat i Frankrig. Hvad hedder han, siger du igen? Dmitrij Aleksandrovich Vronsky. Det kunne godt være rigtigt. Jeg skal lige se, hvad Vronsky hedder til mellemnavn. Det hedder okay, ikke, de hedder vel ikke det samme til mellemnavn? Jo, fordi ja. Der er det der er jo hans fornavn, og så er der hans familienavn, og så er der hans efternavn. Ja, han hedder... Så familienavn vil altid være det samme. Okay. Han hedder Alexej Aleksandrovich. Hvis Thomas lyver... Det? I could never lie. Grev Alexej Kirillovich Vronsky. Mm. Men Vronsky hedder ikke Aleksandrovich til mellemnavn. Så cancel him. Vi siger nej til den der storebror fra Frankrig. Ja, det er mit term, findes ikke. Okay. Stærkt. Godt okay, just. Så har vi sidste karakter. Det er Mary. Mary? Mary. Yes. Alright. Dronningen. Jeg er bare så meget for at være her i dag. Børn i Danmark bliver mobbet. Vi skal stoppe mobbning. Mary Nikolavna, det er en sexarbejder, som mishandles af Nikolas storebror til Konstantin Levin. Ja, men han havde jo noget med hende, der er Katja. Ham, der dør. Ja. Nikolas, Nikolaj, Levin. Nej, det var noget med sexarbejder. Var det det? Var det ikke? Jo, hun var sur over, at han var... Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, så siger vi ja. It's right. Period! Okay. Oh my gosh, this is... Du tog 80% af dem. Det var også godt. Jeg tog 80% af hans anden quiz. Ja, true. Og hun hedder nok... Altså, Mary passer ikke så godt ind, men jeg tror, hun er Mary Magdalene. Måske sådan skal forestille... Okay. The Christian Undertaker. Ja, jeg tror, I fik 6 rigtige. Damn. Okay. Det er rimelig stærkt i forhold til at kunne have læst de 5. Ja, det er faktisk rimelig stærkt. Men altså karaktererne, altså, du kender jo sådan noget karakter. Comprehension. Mm-hmm. Ja. Okay. Men synes jeg... Det var så meget lol. Ja, jeg tænker bare sådan, fuck, der er mange mennesker. Ja. Man kan nok ikke engang huske, om der var en kat. Normalt, når vi kommer til det her tidspunkt i vores afsnit, så er det jo fordi, at vi skal anbefale bøger baseret på den bog, vi har læst i afsnittet. Men... Som vi måske har lagt mærke til, så er der kommet en sommeranbefalings ekstra bonusepisode i sidste måned i vores sådan lille spin-off podcast, Helt Belæst Litteraturlisten. Og det kommer igen i den her måned, hvor vores anbefalinger baseret på Anna Karenina så kommer med, og hvor vi snakker lidt mere i dybden om dem. Vi synes ikke helt, der var plads nok til de anbefalinger, vi gerne vil give i de andre episoder, så vi har lige valgt at dele den ud, og så er der lige dobbelt afsnit. Ekstra Helt Belæst. Ja, ekstra Helt Belæst. Hvad er det? Ja, litteraturlisten. Og det er noget, vi tænker, vi vil fortsætte med, sådan at vores anbefalinger fremadrettet vil være en episode for sig, sådan at man nemmere kan komme til det, men også, at der er mere plads til at gå i dybden med det, for nogle gange er det meget kortfattet, hvad vi lige kan nå at fortælle om handling, eller hvad vi synes, og hvorfor man skal læse den, hvis man godt kan lide den her bog. Så det er ligesom en måde at komme lidt mere i dybden og få lov til at snakke lidt mere, også andre ting, som ikke kun er bøger, men måske film og serier også, man også vil kunne anbefale, der er mindet om, eller kunne være sjov for folk, der godt kunne lide noget som det her. Mm. Så den kan I finde også på vores Spotify-side Helt Belæst. Der er der bare en ny episode, der hedder Litteraturlisten. Og nu har vi jo snakket om Anna Karenina, og nu skal vi jo til at læse vores næste bog, som vi begynder på nu her, nu hvor vi lægger den her episode ud. Og det er Jos, som der har valgt den næste bog, vi skal læse. Og det skal jeg jo bare have lov til at præsentere, hvad det er. Tak, næste afsnit er. Jamen, I know. I den her måned, der skal vi læse Jenny Harns The Summer I Turned Pretty, eller på dansk, Den Sommer Alting Ændrede Sig. Måske du kender den fra Amazon, der er lige kommet en filmatisering, en tv-filmatisering af bogen, og den har været ude mega lang tid, og det er en af mine absolut yndlings YA-sommerromancer, og den er bare mega cute og sommerlig, og all the feels, og jeg elsker den, og jeg glæder mig meget til, at I også skal læse den, for jeg håber også, at I synes, den er god, fordi det kommer til at gå lige i hjertet, hvis jeg hader den. Kan jeg godt mærke? Det er lidt, det er meget spændt på, også fordi at det er nice at læse noget, som jeg ved, du elsker. Ja. Agtig. Og jeg kan se, den lå på e-reolen, så jeg skal bare gøre den. Ja. Ja. Den handler om pigen Belly, som er kommet til det samme sommerhus igennem stort set hele hendes liv. Det er hendes mors bedste venindens hus. Den bedste veninde har også nogle børn, som er Conrad og Jeremiah. Det er to fyre, som har fyldt rigtig meget i Bellys liv. Hun er nemlig lidt på kryds og tværs, været forelsket den ene og den anden. Men den her sommer er anderledes, for den her sommer, der begynder de også at få øjnene op for, hvor sød og smuk og dejlig Belly hun er. Begge to? Ja, okay. Og det er jo det, der kan skabe lidt drama, fordi hvem skal hun nu vælge? Okay. Fordi hun kan jo godt se fordele og ulemper i dem begge to. Jeremiah, han er den her søde golden retriever, følelsesmæssigt tilgængelig type, mega sød og dejlig, men hun har altid været allermest forelsket i Conrad, som er lidt ældre. Ja, og han er sådan lidt, jeg ved ikke om han er bad boy, men han er sådan lidt, i hvert fald følelsesmæssigt utilgængelig. Han er meget sådan, ikke kold, men sådan lidt afvisende, både over for Billy, men også i sin egen følelse. Han er sådan black cat energy, ja, meget. Hvis man lige skulle give dem nogle tropes. Så der begynder at komme lidt intrige, lidt følelser involveret, plus der også er noget i familien, som også, det vil jeg ikke spoil, men det har også meget at gøre med det hele og sådan noget. Så det er en meget sådan cute og dejlig sommerromance. Det er en serie, det er en trilogi, man kan, hvis man har lyst, læse dem alle tre. Ej, jeg glæder mig til noget lidt let, og jeg er gammel læse Moby Dick, så jeg sådan, det er fint at have noget lige at opveje med. Ja, jeg forstår. Ja. Så det er i hvert fald, jeg synes bare ovenpå den her, så er det ret lige med en kort, lidt YA, hvor der ikke står særlig meget på siderne. Og det er bare lidt mere overskueligt. No offense, Thomas. Det bliver meget spændende at se, hvad vi synes. Jeg føler, at sådan noget kunne godt være hit og miss for mig. Tænk, hvis vi skal tage hit på dine bøger, det vil meget omvendt. Ja, det er meget mig, der er hit det her forhold. Ja. Men det er spændende. Så ser vi, hvordan vi tager det. Når vi giver dine bøger 2 stjerner. Fuck. Der er haven for hemmeligheder. Ja, men så altså, hvis I skal følge med i, hvad der sker der i løbet af næste måned, og sådan, hvad der sker, så skal I endelig bare abonnere her, hvor du lytter, hvis du ikke allerede gør det, og følge os på Instagram, og så kan du hoppe ind på Fable og altid holde med, eller holde øje med, hvad der er, vi er i gang med at læse. Ellers så lyttes vi ved til allerede om 2 uger med nogle anbefalinger til hvad du ellers kan læse efter Anna Karenina, hvor der også kommer til at være noget variation. Ja. Så vi lyttes ved. Yes, we do.